Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah akıllı insan kimdir? Akıl ikiye ayrılıyor akıl muhteremler. Aklı meaş, aklı mead var. Aklı meaş yani dünya hayatına bağlanmıştır. Orayı aklını kullanır. Yesin, içsin, giyinsin, gelsin, tozsun, eylesin, gülsün. Unutur Allah'ı, ahireti unutur bu. Aklı mead dönüşünü hatırlar, unutmaz. Ahirette dönüştür aklı mead muhterem böyle. Akıl buyur da böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şeriflerinde, Tirmizi İbn-i Mace'de, el-keyyisü, akıllı insan, ben şu kimse ki, daha nefsi, nefsini muhasebe eder. Nefsi üzerine kontrolü sağlar. Nefsine hakim olur. Ve amile amel eder. Badel mevti ölümden sonrası için. Akıl matemler. Gözün görevi o andaki görüntüyü görmek o kadar. Kulak onu işitir sesleri. Damak tadı onu tadını tadar. Aklın nedir? Aklın görevi ilerisini görmek. İnsan sonu ne olacak? Sonuç. Yani devam etmeyecek böyle. Demek ki akıllı insan, Peygamber Bülü Aleyhisselam Hazretleri, nefsini devamlı kontrol altına tutar nefsini. Nefsine hesaba çeker, nefsine hakim olur ve ölümden sonrası için gerekeni de yapar. Ne lazım ölümden sonra? Ne lazım mezarda? İnsan bazen mesela pikniğe giderken bile bir hafta kalacak orada tatile giderken bir hazır yapıyor epey bayağı. Bir hafta kalacağı halde orada hazır yapıyor epey böyle. Mezar nedir? Dönüşü olmayan piknik muhteremdir. Dönüşü olmayan yol. İnşallah piknik olur bizlerde ama. Veli acizü, aciz kişi. Bir rivayette el ahmak geliyor. Ahmak kişi. Men şu kimse ki edm nefsehü hevaha. Nefsinin hevasına tabi olur. Nefsin nasıl hayat istiyorsa yani nefis hayvansal hayat mıdır böyle? İlerisini düşün, ilerisini görmeme böyle. O anda o anlık yesin, içsin, gelsin, eğlensin, gülsün, oynasın o anlık böyle. Nefis mutlaka böyle. Ama kişi, arız kişi nefsinin isteğine tabi olur. Hiç bunu frenleyemez böyle. Hesabını çekmez. Ve temen alallahi el emaniye. Böyle olduğu halde Allah kerim der böyle. Allah affeder inşallah der böyle. Ekmeden biçmek ister ahirette. Ama bir şey mi ekmeden muhtemelen böyle? Ekmeden bir şey mi yok bu şekilde böyle? Demek ki akıllı kimse, kendimize bakalım muhteremler, eğer ölümden sonrası için gereken hazır yapıyorsak, elhamdülillah akıllıyız ve aklı mead kısmındanız böyle. Aklı mead böyle. Ölümden sonrası, ne lazım mezarda, ne lazım mahşerde, sırat köprüsü var ve cehennem kurtulmak var böyle. Önümüz çok ama çok engelli koşullar, hesaplar, muhasebeler, sorgu çekilmeler, uzun bir şeyler böyle böyle. Bunu aşmak gerekiyor. Evet, son inşallah cennet olacak müminlerin ama oraya varıncaya kadar da pek kolay değil mi? Değil mi? Değil mi? Böyle. İşte kim burada hazını yaparsa elhamdülillah ölürken o zaman sevinecek muhtemelen. Kişi öleceği anda her insan, Müslüman olsun, kâfir olsun, her insan gözüne böyle kalkar. Bu dünya gözü artık görmeye başlar. Yani dünya gözü matlaşır, beyazlaşır bu tarafa böyle. Bir hasta, eğer hastanın gözleri daha parlaksa, siyah karası duruyorsa, daha ölüm yakın değildir. Bir hastanın artık gözünün karalığı gitmiş, beyazlaşmış gözü böyle, matlaşmış gözü. Artık o kişi ne yapar? Dünyadan koptu muhtemelen artık böyle. İşte o anda ne olur? Bu dünya gözü kapanırken kişinin kalp gözü açılmaya başlar, gönlü açılmaya başlar böyle. Oradaki göremediğini görmeye başlar muhtemelen böyle. Annesi gelir, babası ölenleri gelirler. Melekleri görür, şeytan da görür, cinleri görür anda böyle. Onları da görür anda. Ve en sonunda artık amel defterini görür. Bakar ki sağdaki amel defteri melek defterini duruyor artık bitmiş. Artık hep azalmıyor günahdan böyle. Bakar defterine bakar. Eğer sevapları çoksa nur gibi parlar bunlar. O zaman bir sevinir, bir oh yapar. Boş yaşamamıştır artık böyle. Yine aynı şekilde sol tarafına bakar. O amel defterini görür. Orada günahları azsa tabii sevinir. Günahları çoksa onda kara lekeler bunlar. Büyük büyük karartılar onlar. Korkunç şekil olacak onlar da. O zaman başta pişmanlığa. Onun için kişi öleceği zamanlar ayağına ayağını atar bir ayaklarına muhtemelen böyle değil mi bile? Bir ayağına bir ayağını atar böyle pişmanlığa. Elini göğsüne koyar, şey yapar böyle. O anda bunları görünce ama artık konuşamaz dünyayla. Muazzam pişmanlık, nedamet, hüzün böyle muazzam anda bir dert böyle böyle. Kişi o anda yani ölüm yatağında, ölüm yastığında şu dünyaya bakınca dünyası oluyor bir hayal, bir rüya muhtemelen böyle. Zaten bu Aleyhisselam Hazretleri enna sünniyamun feyza matun tebehu. İnsan uyuyorlar insan dünya, uykudur dünya böyle. Öldükleri zaman uyanacaklar. Ve zamanı fen tebevü. Hem intibah olacak böyle. Ne intibah bu muhteremler? Şimdi uyuyan kişi rüya falan görüyor böyle. Uyanır zaman bakar ki onlar bir rüya mı, hayalmış bunlar. Aslında hayat oradan başlıyor. Başlıyor muhterem böyle. Oradan başlıyor. Yani ölüm halinde çok İşler dönüyor onda. Çok muhtemelen böyle. Yani aniden bile ölse o saniye içerisinde böyle çok şey sığdırıyor. Muhtemelen böyle. Çok sığıyor içerisinde böyle böyle. En şey oradaki pişmanlık. Nedamet muhtemelen. Pişmanlık muhtemelen böyle. Nefis, ruh. Bu dengeyi sağlamak bizi göremiyor muhtemelen. Ruh bizim aslımız kendimiz yani böyle. Ruh böyle. Ruh ayrı, beden ayrı. Böyle. Ruh daha önce yaratıldı. Ruhlar melek gibidir, madde ötesi. Nurdur ruhlar. Tertemizdir ruhlar böyle. Eğer bir insanın bedeninde ruh galibe ise, üstünü sağlasa, kişi ruh emrinde olsa, o kişi melek gibi olur. Elinden, din kimse zarar gelmez. Yumuşak olur böyle, kuzu gibi olur muhtemelen böyle, melek gibi olur böyle. Günah işleyemez, kalp kıramaz, yani terörist olamaz muhtemelen böyle. Allah korusun, eğer nefis o bedende hakimiyeti sağlarsa, insan hayvanlaşır muhtemelen böyle, hayvanlaşır. Nefisi de burada ayrı birkaç bölüm bunlarda. Bir var ki nefsi behimiye deniyor, nefsi behimiye. Behimi iyi hayvan sıfatı anlamına geliyor böyle. Ruhtan tamamen artık soyutlanmış, ruhsal hali kalmamış, abdest yok namaz kendisinde. Nefsi de eğer nefsi behimi ise, iyi hayvan sıfatı ise, kişi ne yapar? Durmadan yesin, içsin, şuraya gitsin, bu lokantaya gitsin, şunu yedin, bunu yedin böyle, aklı fikri yemede böyle. Harımlar durmamış yaparlar böyle. Formülü böyle, formülü böyle, pasta böyle, şu böyle, bu böyle, böylece. Bunlar böyle. Geçsin, tozsun, gülsün, oynasın, eğlensin. Böyle. Ayrıca gafil Allah korusun. Ölüm geldiği anda koskan bir eyvah, içten geçiyor. Nefsin subiye var bir de nefis. Vahşi hayvan sıfatında olur böyle. Bu da neden benimse, abinin köpek gibi, canavar, kurtlar gibi olur böylece. Bu kişi ne yapar böyle? Bu da yarışar ama bunun daha çok nefsane duygular subi olduğu için ondan zevk alır böyle. kavga etsin, tartışsın, bağırsın, adam vursun, yaralasın, şunu bunu yapsın böyle. Ondan zevk alır muhtemelen böyle. Yani kaç tercihlerine girer çıkar, kaç sahibi kalır böyle yaralamadan, şundan bundan böyle. Hiç yerine muhtemelen. Hiç yerine böyle. Arabadan mesela yol yürüme yönünden böyle çekersen tahta adam vurur muhtemelen böyle. Dünyası karardı, artık gitti muhtemelen böyle. Nefis tubiye. İşte bu sırada bir insan devletin başkanı olursa yandı o millet muhtemelen böyle. O milletin de felakete sürükler, savaşta sürükler muhtemelen böyle. Bir de sıfatın melaike var. Melaike sıfatı vardı böyle. İşte bu insan sıfatına dönüştür bu da böyle. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam oğlu kuyu atıldı. Çöl kuyusuna atıldı muhtemelen. Çöl atıldı böyle. Oradan çıkarıldı. Köleleştirildi. Mısır satıldı. Zaman geldi. Bunu alan kişi Mısır'ın Maliye Nazırı'na bakanı bunu aldı. Evini rahat etti böyle. Köle muamelesini görmedi. Yani sayede büyüyor. Çok bunu sevdiler, beğendiler kendisini. Ama imtihan olacak ya. Yusuf Aleyhisselam imtihan eden böyle çok güzeldi. İnsan en güzeli Yusuf Aleyhisselam'dır. En güzel insanların böyle. Bunu alan Aziz adı Mali Nazırı'nda onun da eşi adı Züleyha buna aşık oldu muhtemelen. Kölesine aşık oldu böyle ama. Ama ismi köle yani sıfatı köle ama tabii kendisi insan en güzeli böyle. Huyu, ahlakı, her şey emmeli gibi tabii. Peygamber namzidi onda. Yani adayı yani peygamber adayı. Tabi buna aşık oldu Züleyha. Artık bir gün dayanamadı. Kapıları kapadı. Soyundu. Heyete lek. Yani suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Bunu bahsediyor. Uzunca muhtemelen böyle. Yusuf gel. Ben senin dedi böyle. Heyete lek. Yani seninim. Sen hazırım. Dedi böyle. Kalemi az Allah. Allah'a sığınırım böyle. Allah'a sığınırım muhtemelen böyle. Allah korkusun bu şekilde. Yanaşmayınca tekrar şahabını sever. Yusuf Aleyhisselam kaçmak istedi. Arkasından koştu. Yönünü yapmış çekti böyle. İki çekiyorlar. Gömlek yırtıldı muhtemelen böyle. Yok yok çekip üzüle şey, Yusuf'u böyle üzerine alması için bunu böyle. O çekti kapıya doğru. Gömlek yırtıldı. Tam kapıya geldiler. Züleyha korusu geldi onda içeri böyle. Kapıya geldi. Hemen şimdi Züleyha attı suçu Yusuf'a. Yusuf Aleyhisselam'a. Bak dedi bu bana saldırmak istiyor böyle. Derken oraya bir çocuk vardı. Züleyha'nın akrabalarından onun çocuğu olmadı kendisinin. Züleyha'nın akrabalarından ufak bebek yani beşikte idi böylece. Yusuf Aleyhisselam şimdi bir töhmet altına kaldı. Yani eşine bir tecavüz, bir köle. Tabii büyük bir suç. Hem idam tabii onda suçlu derler bunu tabii. Şey altına kalınca bunu Rabbim ilham edip gönlüne çürüğü gösterdi. Buna sorun. O şahit yapsın bakalım. Kimde kabahat. Şöyle konuşur mu? Derken şöyle konuştu. Konuştu dedi ki eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın haklıdır. Ona saldırırken parçalanmıştır. Kendisi kovmuş kendisi böyle. Arkadan yırtılmışsa kadın çekmiştir. Yusuf haklıdır böyle. Baklılar öyle bir şey yok. Arkadan parçalanmış. Yusuf haklıysa bu şekilde böylece. Fakat o Aziz yani kadının kocası eşine görüşememişler mi? İktidar sahibi değilmiş kendisi böyle. O yönden böylece bir şey diyemedi. Yalnız işte Yusuf'a da tembih etti bunları da. Bunları. Sonra Yusuf Aleyhisselam tabii zindana falan girdi kendisi. Uzun hikayete o girmeyen konuyu fazla muhteremler. Yusuf Aleyhisselam sonra böyle buyurdu. Rabb-i Ayet-i Kerim'de bize bunu bildiriyor. Ve ma übir nefsi. Ve ma übir nefsi. Yusuf Aleyhisselam bir peygamber muhterem. Bunu böyle diyor. Böyle bak. Nefsimi ben tebriğ etmem. Temizi çıkarmam. Nefsime güvenemem yani. Nefsime güvenemem ben. İnnen nefse. E nefse lam tarif var burada. Cins için böyle. Bütün nefisler. Böyle. Yani peygamber nefsi evlenen nefsi, bütün nefisler le'emmâretün emederler böyle. Bir suyu kötülüyor. Bütün nefisler muhtemelen böyle böyle. Yine Allah korusun, mesela bir kişinin hangi su işlemeye yeteneği varsa o yönden onu teşvik eder nefsi kendisini böyle. Mesela bir genç kız çocuğa mesela çocuğa özer böyle. Nefisten doyamaz. Ya bunu sen öldür be. Bunu öldür, gömür, saklı kimse bu gelmez bunlar böyle. Bir de ciğer işletir bakın böyle. Yani üstüne günah işletir Allah korusun böylece. Her nefis kötü emrede illa ma rahime rabbi. O elham borcu var. İlla ancak ma şundan bundan müstesna rahime rabbi, Rabbimin rahmeti olanlar, Allah'ın koruması olanlar, bunlar başka. Yani bir insan tekvalıyla, Allah yönüne yönelmesiyle, gönlü Allah diye yanmasıyla o yöne gelmiş, ruhu bunu güçlenmiş, kuvvetlenmiş, beden hakim olmuşsa, evet nefis her ne kadar buna da verse bir, az bir şey verse bile, ama ruh üstüne gelir muhteremler. Mesela en tekva bir insan, en salih, güzel bir insan böyle. Yani evliye baka yaka bir insan bile, o da bir anda kızar muhtemelen böyle. O da kızabilir. Bu nefisin, içinde nefis var muhtemelen. Kızar mı ne yapar böylece? Onun tekvalığı, onun o salih amelleri, onun ruhani halleri bunu önler, kendine gelir muhtemelen. Yani kızdığını dışarı vurmaz. Velham buyuruyor. Vel kâzıminel gâyza. Bak muhtemelen. Bak velham buyuruyor. Vel kâzıminel gâyz, öfke. Kızma, sinirlenme böyle. Bunu ne yapar? Kendi tutarlar buna böyle. Yani Mevlam kızmaz buyurmuyor. Müttekiler bunlar. Eleciler bunlar. Mevlam buyuruyor. Buna kızmaz demiyor Mevlam. Kızabilir. Ne yapar ama işte bir kızar, öfkelenme. Bir genişler, gaz gibi muhtemelen. Nefis sıfatları genişler bir bedende birdenbire. Bütün beden sarar böyle. Bir anda o öfke basar. Muazzam bir genişler bir şey gelir. Ama ağzına çalmam da böyle. Bağrıma çalmam. Şalma hemen estağfurullah der. Bunu uygulamaya koymak formam böyle. Ama kimin ruhaneti zayıfsa, ameli kötü, şer nefsi hakimse, kızdığı anda, köpürdüğü anda ona teslim olur da hemen. Artık aklı değeri çıkıyor. Yok. Vur, kur, şunu bunu yap. Ya bu şey böyle. Allah korusun. Peki sonra ne olacak muhteremler? Bir de buna ahiret yolundan bakalım, o yönden bakalım. Mesela şu anda ahiretteyiz. Kabirdeyiz, mahşerdeyiz değil mi böyle? Yakulu diyecekken sonra da ya leyteni kaddemtili hayati vakti ya. Bu olacak muhtemelen böyle ya böyle. Bu da dedim böyle kabri gördüğümüz zaman bir, kabri gördüğümüz zaman bakacağız ki böyle kişi oradan görüyor kabri komşuları görüyor ama. Görüyor. Bakıyor bazı kabirler nur gibi parlıyor karşıdan böyle. Kendi mesela daha biraz karanlık. İmanlı ölmüşse bile. Daha karanlık, daha sıkı, daha dar. Azabı olabilecek icabında kabrinde. Bir de mahşerde. Hesaplar dağıtırken, günahsızlar dağıtırken mahşerde. Kişi mahşerde. En korkulu an muhtemelen böyle. Üç an var diye peygamber buyuruyor. Bu üç anda kimseyi görmez. Üç an böyle. Biri bu işte böyle. Mizan başında muhtemelen. Mizan başında böyle. Yani günahsızlar dağıtırken böyle. Sıhhaplar konuyor. Günah da konuyor bu şekilde. Artık melem ve kalp nedir hanarcır. Sen kalp çıkacak ağzından mı tanemler? Göz açımı böyle. Kimseyi görmem böyle. Çıldırıyor bu şey böyle böyle. Ne işlemi bu derse böylece. Neydi o zaman da bak. Yakul diye ki ya leyt ah ne olaydı. Keşke yani keşke. Kaddemdir hayatı. Bu hayatım oradan bir şey gönderseydim. Yani biraz da yapmış olsaydı kurtaracak mı tanem böyle. Ya bunu çok insan diyecek muhtemelen böyle böyle. İşte onun için burada çok göndermek çalışan muhtemelen böyle. Ne gönderecek? Onlar bizim muhtemelen böyle. Bizim muhtemelen böyle. Onlar bizim böyle. Burada kalan bizim değil ki böyle. Değil mi muhtemelen? Ne gönderecek? Onlar bizim. Bak böyle. Bak. yâleytin yani var Türkçemizde keşke keşke ah ne olaydı yani böyle. Ah keşke yapsam, keşke keşke yapsam var mı Türkçemizde pişman böyle. Kaddem dünyaya bak. Dünyadan buraya gönderseydin buraya. Gönderseydin buraya. Ne olsa olsun gönder. Bir de Nebe suresinin, Ahmet suresinin sonunda muhtemelenler. Yevme o günü mahşerde yansın merru kişi bakacak. Ma kaddemet yedahu. Bu amel defteri dağılınca daha böyle bu. Bak. Amel defteri dağıldı. Daha tartılmıyor günah sevap. Bakacak ki amel defteri dağıldı aldı ama Allah korusun her tarafı günah. O kocaman günahlar böyle. Dağ gibi günahlar. Sevabı çok olsun böyle. Mevlam böyle yedahu. İki eliyle gönderdiği. Ahirete gönderdi. İki eli gönderdi. Günahlar ama bunlar. Hayırlı şeyler bunlar. İki el. Neden? Aslında sağ el hayır da gönderiyor. Ama az gelmiş o. Sol daha fazla göndermiş böyle. Şer daha fazla göndermiş böylece. Ne diyecek? Ve kullu kafir. Diyecek o zaman kafir. Ya leyteni küntü turab olacak böyle. Ya leyt ah ne oldu keşke ben de toprak olsaydım diyecek. Olsam. Niye toprak olsam diyor orada böylece. Hayvanların hesabından sonra bu sürmanı böyle. Hayvana gideceksin mahşere, hayvana gideceksin mahşere. Her hayvanın hakkını alacak. Hayvanlar birbirlerinden ve insandan hakkı alacaklar. Nasıl olacak hakkın peki muhtemelenler? Sevap mı olacak? Yok. Ne yapsa hayvanın sevabı orada? Sevap istemiyor. Hakkın olacak. Nasıl hakkı olacak böylece? Mesela dövülmüş, söylmüş, ne yapmışsa bir işkence görmüşse böyle, onu Rabbim büyük cüste verecek hayvana. Büyük cüste böylece. Alacak Rabbim hakkı bakıyor bundan böyle. Onu çiğneyecek ölümür. Çiğneyecek böyle, ısıracak, koparacak, çek, onu tırtacak böylece. Rabbimizin verdiği kadar onu tamamlayacak böyle. Sonra ne olacak? Bizim bu evlem künü turaba. Tabak olan bakan işte böyle. Yani tabak olacaklar. Bunu gören kafir. Bu kafiri. Bunu gören nerede kafirler? Ah ben tabak olsam burada böyle. Tabak olsam da hesaba çekilmesem. Daha hesaba çekilmesem böyle. Hesaba çekilmesem ah böyle. Tabak olsam, ölürsem şu anda böyle. Ölürsem diyor ama ölüm yok muhtemelen böyle böyle. Demek ki orada bir şey olmamak için yani burada elimizde fırsat var muhtemelen bak. Elimizde var muhtemelen şu anda böyle. Hepimizin var böyle burada böyle. Peki buradan ne gibi amel gönderelim oraya muhtemelen işte. Ne yapmak lazım oraya böyle? Tabii her amel gidiyor. Yaptığımız amel eğer Kur'an'a sünnete uygunsa, bidat değilse, Allah işi olursa hepsi oraya gidiyorlar oraya böyle. Tabii bunun işten bazıları daha üstün oluyor bazıları da sevabı fazla oluyor. Bir Hazreti İbrahim Hazretleri, Allah'ın Hazretleri, Kâle Seyyid Nebi Aleyhisselam, ben diyor Resulullah'a sordum diyor. Yani direkt Peygamber'e soruyor. Abdülhamid Mesud Radın Hazretleri. İlk Müslümanlardan böyle. Koyun çobanıydı kendisi. Mekke'ye mükerremede. Gençti. Başında koyun otatıyordu. Koyun çobanıydı. Peygamber'e Aleyhisselam'da İslam ilk günlerinde az daha Müslümanlar. Peygamber gitti bir kişiye haber yanına gitti. Dedi ki ya İbn Mesud var mı biraz sağlığı sütün acaba böyle süt? Dedi ki burada hiç yok sağlığı. Yani bir koyun gösterdi. Koyun da ama artık memeleri kurumuş, zayıflamış hayvan böyle zor geziyor. Dedi ki eğer müsaade etsen bunu sağalım mı? Dedi ya Muhammed sallallahu. O dedi kaç sene sütten kesilmiş. Artık et kesseler dedi eti yenmez. Eti bile yenmez yani verdi. O kadar zayıf hayvan böyle. İşte geliyor buraya sürekli böyle böyle. İzin vermesek sağ olun. Sağ olun bakalım. Peygamber tutup sizden varayım. Oo, sana açlı çeşmeye su geliyor sana böyle. Peygamberimiz hepsini verdi. En son kere peygamberimiz bu şekilde böyle. Onu görünce ya Muhammed Talip Peygamber Mekke'ye tabi böyle. Ya bu ne 80 ne oldu böyle? Ya bana peygamber verdim böyle böyle. Seni Allah'a davet edeyim. Allah bir şerif şahane. Putları bırakamış böyle böyle. Hem ona getirdik kendimi şahadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Müslüman oldu. Murat-ı Çobanlı muhtemelen hep peygamberden ayrılmıyor peygamberden böyle. Hep peygamberden kaldı muhtemelen böyle. Onun için çok hadis rivayet ediyor böyle. Çok böyle. Rivayet ediyor böyle. Diyor ki ben diyor Resulullah'a sordum. Aleyhisselam Hazretleri'ne. Eyyül ameli ehab ilallahü teala. Allah-u Teala'ya hangi ameller daha sevgili? Yani hepsini Mevlam sever, kabul eder ama ne istiyor? Daha üstünlü, daha iyisini. Yani sevap daha çok olsun. Her insan değil mi? Her insan mesela bir işe girecek de böyle ücreti daha fazla olsun, bağışı fazla olsun. Ve satan mesela daha fazla satsın, malı satsın böylece. Öyle bak. Ya Resulallah soruyor. Hangi amel Allah-u Teala'ya daha sevgili? Ehabbu ilallahü teala. Kale. Es'ala vaktiha. Allah en makbul haber. Namaz vaktinde kılınamaz ama. Beş vakit namaz. Ama vaktinde kılınamaz bak. Vaktinde namaz böylece. Vaktinde kılınamaz. Nedir vakti namazı hemen kılmak böylece? Önem vermek o zaman. Allah emir bu böyle. Hem kılarım sonra. Oyna, otur, gez, mez, haber dinler, şunlara bunlara ver, çayını demle, kahveni içmiş böyle, otur böyle, kulak takar bana, işine bak böyle de. Mesela kadın ne der mesela, şunu topunu toparlayken böyle, öğle ikiyen de namaz kılmak böyle. Evet, namaz öder, Allah katına o kadar muhabbet, sevgili olmuyor o tane böyle. Bak, esrat ala vakti ya. Vakti kılın namaz böyle. Sümeyye. Yine sordum diyor. Sonra hangisi yarısı bundan sonra böyle? Buyurdu. Bir valideyim. Ana babanın varsa iyilik etmek onlara böyle. Sağ sonunda iyilik et onlara böyle. İhtiyacını görmek onların. Yine sonra sünme yarısı yolda. Sonra daha böyle. Buyurdu. El cihadı fisi bir Allah'ın da cihat böyle bak. Yani ana babası mesela kötürümdür, hastadır artık. Kendi kalamazlar. Mesela karı gibi. Ona bakma gerekiyor böylece. Ama bu durum değilse beni afi demek ki böyle. Namaz sonra cihat geliyor muhtemelen. Allah'ın da cihat böyle. Yani işte din için çalışma. İslam benimseme. İslam benim dinim deme. Bir insanı İslam'a getirmek böyle ya. İslam'a gelsin. İslam'ı yaşasın muhtemelen böyle. Haramı önleme. Günah önleme böyle. Nedir günahlar? Yangın muhtemelenler. Yangın muhtemelen böyle. Yanıyor. Yanıyor muhtemelenler. Yani dünya yanıyor muhtemelen şu anda bak. Dünya yanıyor muhtemelen böyle. Ne fıskı, fücur, zulüm, zalim hepsi ben diyorum böyle. Yani dünya tam bir şey çıkmış. İslam düşmanlığı almış yürümü bu şekilde. Rabbim başına bela verdi muhtemelen böyle. İnşallah bu konuyu şey açacağım inşallah. Salgın akşam inşallah. Hem bu sene son sohbet olacak orada. Kültür merkezinde. İnşallah nasip olsa. Yine Esad'dan bir en rejene Sire Resulü Aleyhisselam yine Esad-ı İkram'dan birisi bunu başka sahabe naklediyor. Soranı söylemiyor. Şöyle buyuruyor. Bir adam Resulullah sordu sahabeden biri. Eyl-i İslami hayrın. İslam'da en hayırlı amel hangisi İslam'da? Bu bakmadan. Yani namazı kılıyor. Her şey yapıyor böyle. Ama daha hayırlısı olsun istiyor böyle. Namak olsun istiyor böyle. Aleyhisselam selam. Peygamberimiz zamana göre yöreye göre ve sonra kişinin durumuna göre farklı buyurdu muhtemelen. Yani bunu tabii farzın dışında bunlar ama böyle. Bu soran kişi ne zaman bunu sordu muhtemelenler? Peygamber'in de yeni gelmişti daha Medine'ye, Kuba'dayken de peygamber böyle. Peygamber'in evvela peygamber Kuba'ya, o zaman köydü köyü Kuba öyle. Kuba köyü geldi. Oraya gelince onu cihada gittiler. Gittiler böylece. Oradan biri sordu. Ya Resulallah, tabi yeni Müslüman şimdi olmuşlar. Hangi amel daha hayırlı İslam'da? Onu yapalım. Öbürü tut imut taam. Yemek yedirmek, karın doyurmak. Bak ben böyle. Bak bu ama böyle buyurun. Bak böyle. Nedeni söyleyeyim sana böyle. Ve takru selam. Selam vermek. Arafte ve men lem tarif. Tanımadığına selam vermek. İki şey bunu. Neden muhteremler? Peygamberimiz yeni geldi, Kuba'ya geldi muhteremler. Muhacirin, Mekke'de gelen Müslümanlar, sahabeler, ondan önce geldi. Geldiler böylece. Çoğu aç geldi muhtemelen. Evini satamıyor. Malı yok, başka para çekin fazla böyle. Çoğu aç yolda kalmışlar böyle. Açlık zirvede. Böyle. Aç zirvede. Bir de ne gerekiyor? Gelen muhacirle Medine'ye gelen ensarın birbirine kanaşması gerekiyor bak muhtemelen. İki şey buluyor böyle, böyle. O anda. Peygamber buyurdu. Tut ümit taha. Açma böyle. Muhacir açma muhtemelen böyle. Tabii onu açtırmadan çıkarmıyor böyle. Kimse bir şey demiyor böylece. Ama açlığı biliniyor. O anda en makbul bu makbul böyle. Bu makbul böyle. De, tut ümit tamam böyle. Ağaçlara doyurmak. Doyurmak. Ne var senin böyle? İkincisi selam vermek Tanrı'nın tanımadığına bak. Efendim işte bunu tanımıyorum. Bu yeni gelmiş muhacir tanımıyorum bunu. Yok. Yok ben böyle. Bir de kanıtmasın bunlara böyle. Demek ki yerine göre, zamana göre muhteremler demek bu gerekiyor muhteremler. Açlık yönünde o gerekiyor mesela. Şimdi mesela bir diyelim ki göçmen gelen bir çocuk muhteremler böyle. Diyelim ki kışta, karda, yağmurda, çamurda ayağında ayakkabı yok ama. Ayağında çorabı yok muhterem. Ona göre kişi ne yapacak orada böyle? En makbul orada ona bir ayakkabı da bir çorap alır muhterem böyle. Muhterem böyle. Ona kişi tut elinden böyle. Ona insan bir çorap alır. Ayakkabını ayına giydirir. Bir de simit alışırır mesela, alırsa böyle. Bu sevap mahşer çok büyük ama dahi büyüyor. Böyle. Yerine göre bak bir de selam vermek tanıdığına tanımadan bakmaya böyle. Arif'te ve mellem tarif. Tanı tanıma Müslümanlar selam vermek için böyle. Birbirine kaynasını Müslümanlar kaynasını böyle. Şimdi mesela günümüzde bazı gruplar oluyor böyle. Yani kendi grubuna böyle. Bu İslam'a ters mutlaka böyle böyle. Allah'la birleşmek gerekiyor Müslümanların. Hepsi gerekiyor böyle. Kalı Ayşe diyor anha. Hazreti Ayşe var demiş şimdi buyuruyor muhteremler. Şimdi sahabeyi anlayınca radıyallah denir muhteremler. Erkek radıyallahu anhü. Tek kişiyse böyle. Babası Müslüman değil işte. Mesela Haz Enes radıyallahu anhü denir böyle. Babası o Müslüman değil hiç bunlar. İslam önce öldü böyle. Babası Malik. Baba Müslümansa radıyallahu anhüma. İki kişi olmuş böyle. Hanımsa sahabe radıyallahu anhü denir böyle. Tek hanı. Haz Ayşe radıyallahu anhü hazretleri. Her yuşerim ya şüedayı ehadün. Peygamber sordu. Tabi Ayşe Hanım'ıza en kolana mutlaneler. Resul'e ulaşmak. Ona sormak. Sağma Efendisi. Yani ne mutlu ona. Ya. Ne mutlu ona. Ya. Allah şu anda işler hepimizin işler mutlaneler. Babası da Hazreti Sıddık. Ya. Ayşe Sıddık'a. Ayşe Sıddık'a mutlaneler. Bunun için Peygamber'den sonra gelen bazı sahabeler bilhassa tabi'in yani sansa girenler Peygamberimize bazı bilinmeyen şeyleri Hazreti Ayşe'ye soralım muhtemelen böyle. Bir odası vardı Peygamberimizde. Bir odası vardı. Küçük odası vardı böyle. Meclisin yanındaki kabe olduğu yer olsun böyle. Orada perde gelmişti muhtemelen böyle. Perde gelmişti. Perde arkasına geliyorlar. Ya Ayşe eşi Peygamber nasıl yapar da gece namazını mesela böyle. Hep onu ona sorulur kendisine muhtemelen böyle. Peygamber'e soruyor. Ne soruyor muhtemelen bakalım. Her yuşen mi aşıyor dahi ehadın. Bak sorusu bu. Ya Resulallah şehitlerle beraber haşr olacak kimse varmış. Yani şehit değil ama kendisi. Ama şehitlerle beraber kalkacak kabrinden. Ona beraber haşr olacak. Beraber cennete girecek şehitlerle beraber. Var mı böyle bir insan? Kendi şehit olmadığı halde savaş ölmediği halde. Kale ne am? Evet var. Yani kendi şey değil ama şüedaya karışacak. Ona böyle olacak böyle. Men zekirel mevte filiyen velileti ışığına mereten. Bak muhtemelen. Men zekirel mevte kim ölümü hatırlarsa, sonra ölüm. O kefen, tenişi yıkandığını, tabuta konduğunu, mezar girerini bunu hatırlarsa bunları. Hüyem veliyeti bir gün bir gecede 24 saatte ışığına mereten 20 kere hatırlarsa. Yine başka bir şerifte şöyle geliyor. O kişi şehit olarak ölür. Hükme şehit olur böyle. Yani bir insan gece gündüzde 24 saat içerisinde 20 defa ölümünü hatırlarsa, ölümünü hatırlarsa. Şöyle kişi bir kendini oturup kapar gözlerine böyle. Artık son nefese geldiğini, ecel hastalığına başını koyduğunu, ecel terör dikmeye başladığını bunlar düşünüyor kişi böylece. Sonra kapar gözlerini, tamam canı alındı, teneşe yıkanıyor, kefene sarılıyor, tabuta konuluyor, namaza konuldu, mezara götürüyor, mezara gömülüyor. Yani benim sonum bu diye muhtemelen böyle. Yani o an gelmiş gibi, ölmüş gibi hatırlasa bunları böyle. Bunun neden sevabı bu kadar çok fazla? Ölüm hatırlayan kişi bu derecede, bu şekilde 20 sevgi günde günah işleyemez muhtemelen böyle. İşleyemez günah gibi böyle. İmkan var değil mi muhtemelen böyle? Ya, otur edersen böyle, kapı gözlerini böyle, son nefesini verdin, teneşe yıkanıyorsun. Ya. Olacak mı? Olacak muhtemelen böyle. O kefene bürüldün, sarıldın. Son gömlek, son gelme dünyada böyle. Son insanın serveti o. Bir de o kadar serveti böyle. Tabuta koyun insan böyle, tabuta yatırıldı. Yükle götürüyorlar. Namaza konuldu. Kabre girdi. Dost hareket döndü. Tek başına kaldı. Bu olacak. Bir gün biri anlattı. Erine gitmiştim mezara da. Orada gördüm birisini. Bir mezara kazılmış, daha cenaze gelmemiş. Gelecekmiş yani, mezara kazılmış, mezara hazırlamış böyle. Dedi ki o kişi, benden önce gitmiş oraya. Baktım da böyle, bir mezara kazılmış. Buraya bir din kardeşim gelecek buraya, buraya gömülecek, girecek buraya. Ya, girecek buraya. Düşündüm, ben de buraya gireceğim dedim, gömülecek böyle. Dedim ki diyor, şu anda ben öldüm. Bir gireyim bakayım içine. İçine gireyim bakayım dedim böyle. İçine girdim de böyle, ayaklayamam dedi böyle. Ayaklayamam dedi böyle, korkmadım dedi böyle. Yani ayaklarım işte göbeğe kadar aşağı yukarı mezar içerisinde, başım yukarıda, ağaçları görüyorum, yeşili görüyorum, insanları etrafı görüyorum falan böyle, korkmadım dedi böyle. Baktım ben, nefsim buna bir anlamadı bir şey. Kolay gelin böyle böyle. Bir yatayım bakayım işte dedim böyle. Böyle dedim böyle. İçine giriyor böyle, sağa dönüp bir şey yatıyor, yatınca yemin etti korktum dedi o zaman. Bak. Vallahi korktum o zaman. Korkmuyor böyle. Daha yüzüm açık dedi böyle. Yani daha taht dizilmedi. Top atılmadı böyle. Ama de yatınca dedi böyle. Sağım dedim, kıbrıdan döndüm, yattım böyle dedi böyle. Bir önüme baktım. Mezardayım. Tam mezardayım bu şekilde. Gerçek zaten mezardayım. Böyle böyle. Vallahi yemedi korktum dedi. İşte ama son bu muhteremler. Ne diyor bazıları? Ölünce ne olsam olayım. İnsan ölmüyor ki. Ölüyor aşkınız. Ölü hayvandır. Aşk ölmez ya muhtemelen. Ya, ruh ölmüyor. Ölümsün muhtemelen böyle. Korkan ruh böyle. Beden değil ki mesele ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İman 60-70 küsur şubedir. Böyle. İman. Fevdaluha imanın en zirve fazileti üstünü nedir? La ilahe illallah. İmanın başı bu muhtemelen böyle. En zirvesi imanın bu. Bu olmadan iman olmuyor böyle. Ve dinaha en aşağısı da sonunda imal eza anı tarihi yoldaki bir eza veren şeyi alıp kenara koyan bak. Bak böyle. Bu da imanla ilgili bir çevre temizliği İslam'da. Yani konuşuna geliyor böyle arada bir şey göndermek. Demek ki yola giderken mesela bak dedim böyle bir çalı, çırp neyse bir taşma bir şeyler böyle Müslüman zarar verecek oldu böyle alıp bunu kenara koymak. Eğer kişi ayağını iterse bunu bir sevap alıyor. 50 olursa 10 sevap alıyor. Ayak at iterse daha kolay mı tabii böyle şey böyle bir sevap. Elini alıp kenara koyarsa onu sevap muhtemelen böyle. Yani selam çok, sevap çok muhtemelen böyle. Bak selam verdiğimiz sevabı, hasta yarattığı sevabı mesela böyle, cenazeye girdiği sevabı daha böylece. Hatta bir insan iyi bir insan cenazesinde bulunsa onlar onun şefaati oluyor muhtemelen böyle. Bakın böyle. Yani iyi insanlar öldü mü, Allah'ın rahmeti kavuştu mu onların cenazesine koşmak lazım muhtemelen böyle. Kim onların cenazesine karışırsa onlara ya Rabbi kim gelmişse Onu Almanya cennete girmem diyecek onlar. O kişi böyle verdi böyle. En başta da kelime-i tevhid muhteremler. La ilahe illallah. Kelime-i tevhid. Tevhid kelimesi. Nerede tevhid? Mastar oluyor. Vehade filinden geliyor böyle. Ama tevhid babından. Yani çok kişinin böyle böyle. Çok çok bunu söyleyemedim. Çok söyle böyle. Ben iman, hayata imandan bir şive haya, utanma hissi muhtemelen. Haya. Hayasızlık oldu mu? Nedir o? İmanı da noksan muhtemelen. Hadise geliyor, haya iman bir yapıcı karış ki bunlara böyle. Bir olmadığı yerde, bir olmaz muhtemelen böyle. Yani günümüzde haya kalktı muhtemelen böyle. İşte bir alameti bu. Büyük alamet var böyle. Hayalen kalkması kadınlardan. Kalkması muhtemelen böyle. Havada ısındı mı artık yatak kıyafetiyle o kadar rahat ki yollarda o kadar rahat da muhtemelen böyle böyle. Medine-i Menevvere'de eski Medine'de o ilk kaldığım zamanlar muhtemelen bir şey döndüm sokağa girdim böyle. Bir kadın da tabii kimse görmeyince zaten dar soğuklar. Kadın hemen komşuya girdi önümden böyle. Kadını pek görmedim. Bir karartı görmedim böyle bir. Hemen koştu. Ama kadın ev kıyafetiyleymiş böyle. Yani üç adımda geç karşı geçiyor böyle. Ben bir dakika dönünce beni görmedi tabii. Beklerdi. İçeri girdi. Ben geçerken kadın sahibi ise her şey acaba gördün mü? Acaba gördün mü beni böyle? Kadın alacak mı da böyle? Acaba gördün mü beni? Acaba gördün mü beni? Tamam, böyle. Ev kıyafet ama tabii onların ev kıyafet de normal mi? Böyle. Yine başka bir şey var tabii ki böyle. Öyleyken böylece. Bak iman bunu gerektiriyor muhtemelen bak. Her şey hafe. Gördün mü? Gördün mü böyle? Bunu duydun kulağına bunu. Böyle. Yani Allah İdare etsin kanunlarımızı muhtemelen, kızlarımızdan muhtemelen böyle. Ve kıyametin de bir davetiyesi muhtemelen bu. Davetiyesi kıyametin böyle. Dinsiz saplılık uçuyor tabii bu şekilde böyle. Aile yuvaları yıkılıyor böyle. Peygamber burada imanınızı tazeleyiniz. Cedd imanı, imanınızı yenileyiniz. Tecdid iman yapın böyle. Tecdid imanı yenileme iman, devamlı. İmanı yeni imanlarınız böyle. Kalı keyfe. Sorusu yarısı nasıl imanınızı tazeleyelim devamlı? Şimdi duran bir şey duruyor da bozulur muhtemelen böyle bak. Durgun su bozulur. Akan su böyle akan su pişmez böyle. Hava bile böyle. Hava hiç esmesin. Hava bozulur muhtemelen böyle. Esecek hava böyle. Hava esecek böyle. Her şey hareket halinde her şey. Atomdan küreye, güneş, ay, yıldızlara kadar muhtemelen. Bu Aleyhisselam Hazretleri, imanınızı tazeleyin, yenileyin böyle. Kavlu keyfe, nasıl ya Resulallah? Eksürü min kavlu illallah. La illallah kelimesine bunu çok söyleyin. Böyle. Çok söyleyin muhtemelen. Bu da nedir muhtemelenler? En kolay bir kazanç. Ama sevabı çok büyük. Yani aslında tam bunu böyle söyleyebilsek, o anda buna kendimizi verebilsek, yeri gibi kapsar bu muhtemelen böyle. Şimdi buradaki var ilah, nefi denir buna. Cins nefi denir böyle. La ilah. Haşa ilah diyecek bir şey yoktur böyle. Yani insan baksa dağlara, taşlara, insanlara, melek, peygamber denir. İlah olur mu bu? Olamaz. O da doğmuş. O ana karnına dünyaya gelmiş. Çocuk olmuş. Efendim işte genç olmuş, ölmüş, çürümüş, leş olmuş. Yani leşlere tapınma. Ya falan kişi şu yapmış, bunu yapmış bu şekilde böylece. Onu yaratan iş yaratmış. Yaratmış yapmışlar böyle. Demek ki çok çok gerekiyor bu zikir muhtemelen böyle. Bir de getirelim 10 kere inşallah ya Rabbi inşallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet muhtemelen doyulmuyor. Buna doyulmuyor ama muhtemelen böyle. Kelime-i tevhid muhtemelen böyle. Yani. Cennet anahtarı. Anahtar muhtemelen böyle. Anahtar muhtemelen. Bunu söylemeyen ne olursa olsun, el açık olsun, cemaat olsun, insan ilk et ne yapıp yapsın böyle, cennete giremiyor, yasak, haram. Böyle. Peki boşa mı gidiyorsun yaptığı iyilik, boşa gitmez. Azap hafifler cehennemde. Ama cehennemde muhtemelen böyle. Ya, o karanlık korku cehennemde. Hafifleyebilir, azabı verebilir. Bunu çok söylemeye gerekiyor muhtemelen böyle. Elhamdülillah, abdestli abdestsiz. Mesela kadına kadın hallerinde böyle, insan cünüp halinde, yolda, ayakta, otururken, yatarken her zaman olur muhtemelen böyle. Velham buyuruyor, eli yezgün Allah'a kıyamen ve kuden ve ala cünüp muhtemelen. Üç tane böyle. Kıya ayaktayken böyle, yürürken, ayakta araba beklerken, ayakta işte yaparken, bakınırken kelime-i tevhid muhtemelen. Ve kuumuden, oturduğu yerde de, masada, sandalyede, koltuğunda, evinde, bağdaki ne yoksa böyle, oturuyor da böyle. Ve ala cunubim, yan yattığı yerde böyle. Yattığım mesela, uyuncaya kadar bunu, insanı söylemeden böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Buradaki he çıkması gerekiyor. La ilahedeki. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İllallah derken de bunu da kalbe vurmak lazım orta. Yani orada gönülde başka kalmasın böyle böyle. Buradaki la, buna dönüyor manevi sübrik ediyor durumda böyle mesela. Diyor bana böyle. Yani kalpteki her şey çıkıyor, atıyor kalptene bak. Bu la derken. Bunun Türkçe anlamı olmuyor muhtemelen böyle. Allah'ım ilah yoktur deniyor ama bu olmuyor, çıkamıyor ki bunu değil mi? Altıma ilah yok, Allah yok, Allah'tıma ilah yok, olmuyor mu? Bak, bak. La ilah yok, muhtemelen böyle ya, böyle. Önce, nefi diyor bu, nefi böyle. Yani kalp temizlen böyle. La ilah, kalpte çıkan bütün ben mahsus ediyorum böyle. Altın baş ne varsa kalpte, şeytanı, cini, dünya, muhabbeti, şun, hepsi atıyor benim böyle. La ilahe, ondan sonra illallah. Önce, temizlik, ondan sonra kabı doldurma diyor Evliyullah Muhtemelen böyle. Mesela bir insan bir kaba bir yiyecek koyacak ama kap çamurlu kili bir şey böyle. Onu koyamaz. Ne önce bunu yıkar, temizler. Ondan sonra koyar Muhtemelen böyle. Öyle kalpten çıkarma gerekiyor bunlara böyle. La ilahe hatta bunu su atacak buna böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani sahabı çok ama çok büyük muhtemelen böyle böyle. Yani bunu mizan tartamaz diyorlar Evliyullah muhtemelen. Ondan söylemesiyle böyle. Söylemesiyle bu şekilde böylece. Hatta ehli tevhid yani bunu çok yani söyleyenler kabre girince de böyle melekleri duymayacak onu meleklerin sorgusunu. Melek soruyor men rabbüke ne diyor? La ilahe illallah bunu devam ediyor muhtemelen böyle. Ve men nebiyüke onu soruyor. O devam ediyor. La ilahe illallah. Bırak Rabbim kulum melekler. Bırakın kulum, bırakın kulumu. O benden baş bilmiyor başka bir şey muhtemelen böyle. Ve sakıbize gelince, sakıbize gelince ehli iman müminler tabi Sağut Köprüsü muhteremler en korkulu son imtihan böyle. Altı cehennem muhtemelen. Altı cehennem muhtemelen. Cehennemin bir ucundan bir ucuna kadar kıyısına kadar böyle. Baştan başa orada kuruyor böyle. Her insan orada geçecek mutlaka geçecek böyle. Telegram orada geçecek olan böyle geçecek böyle. Ama geçişteki bir surat meselesi var böyle tabi. Bu mesele böylece. Ehli iman böyle dünyada ehli tevhid olanlar çok Allah'ı zikredenler. Gelince sonra köprüsün bakacak cehennemi Allah Allah ya bu cehennem böyle ya. Bir de dünya ateşi ısınınca kızarır. Kırmızı olur, ışıl açar böyle. Daha kızdığında beyazlatır. Beyaz çıksa muhtemelen böyle. O ateşte kapkara oluyor. Kapkara böyle. Ateş yani böyle. İnflak edeceğini böyle. Ateşinden saçıyor. O alevler gayderesindeki fokur fokur kaynıyor. Cehennem köpekleri var. Zebaniler var böyle. Muazzam böyle. En korkunç bir yer mutlaka böyle. Sakıbeti çok zor geçmesi de böyle. Hatice'yi kılınca kılıçtan kestin yani. Çok zor geçmesi de böyle. Gece oraya ehli iman. Gece bakacak diye böyle çabuk. Başlayacak kelime tevhide. La ilahe illallah. Dem bağırınca ateş çekiliyor. Böyle. Diyor ki cehennem onlara, ya mümin çabuk geç, çabuk geç. Senin nurun beni ateşini söndürecek bunlar böyle. Dur böyle. Yani ateşi bu söndürüyor. Bu kelime-i tevhidin nuru ya ateşini söndürüyor. Böyle, böyle. Onu söndürüyor. Elhamdülillah tesbih istemez yani yanında. Acaba karşıdan söyledim. Gerek yok bu tane böyle. Olur insanın mesela insanın günlük bir özel bir dersi vardır. Bir de yapar. Ona bir sayı yapar. Devamlı onu yapar. Ama bunun dışında hiç gerek yok bu tane böyle. Aklına geldiği anda hatta akla gelmediği zaman bile bunu söylemek lazım ki kişi zaman tam mümindir bu tane böyle. Aklına gelmediği zaman ise bunu söylüyorsa nasıl söylüyor? Kalpten geliyor bu tane böyle. Yine farkına değil. Kimisi dalmıştır. Bakar ki la illallah. İçinde böyle geliyor muhtemelen böyle. La illallah, la illallah. Aklına gelebilecek. Ondan sonra dille başlamış senin onu böyle bir şey. Bu ne işi böyle? Yani aklına gelmediği zaman bile eğer kalbinden bir pınar gibi böyle kaynak gibi pışkırıyorsa kalbine geliyorsa kişi tam mümin-i kâmil muhtemelen böyle. Gelir böylece. Bunu söylemek gerek. Yavaş elden geldiği kadar. Her zaman her zaman muhtemelen böyle. İnsan boş konuşacağına, boş yapacağına bunlar söylemek gerekiyor bunları. Elhamdülillah buradaki melek işi yok mu tırnağına verdi böyle. O bunu alıyor kayda mı tırnağına böyle. Alıyor bunların kayda onlara böylece. Alıyor bunların kayda. Öyle zaman gelecek ki insan bir defa daha söyleseymiş kurtaracak. Ağır gelecek sahibi gelecek mi tırnağına böyle. Onun için elden geldiği kadar oraya göndermek. Oraya göndermek mi tırnağına. Bir adı şey okuyayım inşallah nasıl olur inşallah. Ondan sonra bıraktı inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. İttekil meharime. İttekil muharam. Haramdan sakın. Meharim haramın çoğulu. Yani haramın her birinden sakın günahla. Efendim bu küçük günah büyük deme. Her birinden sakın. Tekün abeden nasi. İnsanın abide olursun. Haramdan sakınmak da o da ibadet muhtemelen böyle. Namaz nasıl farzsa, hac farzsa, zekat farzsa, oruç farzsa, haramdan sakınmak da o da farz. Yani ne demek anlamına geliyor? Farz ibadetinin karşılığı sevabı var. Bir insan bir gün alışmış günah böyle, Allah'tan korkarak günahı terk işlemezse, Allah korkusu terk ederse, bir farz namazı kılmış gibi bak sevabı muhtemelen böyle böyle. Bak sevabı diye böyle. Ver da bir makasem Allah. Allah'ın taksiminde razı ol. Allah'ın taksimi razı ol. Kısmeti razı yani böyle böyle. Tekün anınlar. İnsanın en gani zengin olursun. Böyle. Allah'ın taksime razı ol. Şimdi bir sabır vardır. Bir de rıza var. Rıza böyle. Rıza makamı çok üstün sabırdan konu geçiyor. Râdiyeten merdiye. Yedinci basamak mesela böyle. Sabır nedir? Sabır hoşuna gitmez. Can istemez. Hoşuna gitmez ama sabredeyim der böyle. Rıza nedir? Başına gelenden razı olmak. Bak hoşlanmak ondan mesela bak. Ya. Olur mu? Oluyor işte demek hoşuma bak. Buna diyoruz rıza makamı. Râdiyeten merdiye. Buraya gelin muhtemelen böyle böyle. Çünkü her şeyin beterin beteri var. Her şeyin beteri beteri var. Buna razı olmak demek ki böyle. Allah'ın taksimi razı oluyor böyle böyle. Efendim işte falan evi daha konforlu. İşte ben de öyle olsa. Bak bu nedir? Razı olmama taksimi. Şimdi arabası daha efendim lüks araba daha sıfır almış ama böylece. Daha şey arabası böyle. Kendi arabanı küçük görme. Bunda nedir? Kader rıza olmama anlamıdır. Kader İslam bundan anlamıdır. Böyle böyle. Diyor Yunus Emre. Kim Atlas Sivas gel şükür bize. Abad üstüne bak. Okul hazırlanmadı. Kim Atlas libas ki altta en güzel ipek yani, en kalın ipek böyle, en değerli o zamanlar böyle. Kim onu giyer, şükür bize aba düştü. Kaba bir aba düştü bize böyle. Böyle. Şükür bakmış bunlara böyle böyle. Ve ahse ila carike, komşu iyilik et, tekün müminen, gerçek mümin olursun. Ey billahsi mahtub bil nefsike, kendin için sevdiğini diğer müminleri işte. Onlar için sev böyle. Bu çok uygulaması zor muhtemelen değil mi? Şimdi mesela bir açlık, kıtlık zamanında, su akmayan mesela, şu neyse böyle bir şey zamanında böylece. Şimdi mesela bir dünyada bir ne var değil mi? Panik var marketlere. Ben alayım. Bir savaşta, asali bir savaşta bir kadın eline test almış, bakı ağır yaralılara varsa onlara su vereyim diyor muhtemelenler. Öyle böyle kadınlar muhtemelenler. Ona sağa giremezse onlara böyle, su getirirler de böyle. Elinde testisi, bakıyor biri ağır yaralı, yani su yavaşça çıkıyor böyle. Hemen elindeki tasaya biraz su koyuyor, götürüyor da tam ona veri elini alıyor, zor elini alıyor böylece. Yanındaki su diye bağırıyor. Ben içemem diyor. Benim din kardeşim o da susamış diyor. O su derken ben içemem. Bak mutlaka böyle böyle. Ama az su varmış. Ya başka yok mu su belki de. Bak. İçme o da su böyle. İçme bunu. Benim din kardeşim böyle su derken diyor. Ben içeyim bunu. O içsin mutlaka böyle. Ona gidiyor. Tam ona veriyor. Başka yerden ses geliyor. Öbürü su diyor böyle. O da içmiyor muhtemelen böyle. Dönüyor buna geliyor ama şehit olmuş muhtemelen. Ölmüşler muhtemelen böyle. Yani ben alayım değil mi? Mesela böyle kapışalım böyle panikler şunlar bunlar böylece. İnsan ne hale geliyor insanlara muhtemelen böyle ya. Ne hale geliyor insanlara muhtemelen böyle. Ağzı saadette mesela biri bir şey koyun bir şey kesiyor böyle. Etini bir komşuya vereyim diyor. Gidiyor bir komşusuna. Biliyor fakir olduğunu, komşu. Beni koyun kessen, sana bir parça getirin diyor. Allah olsun ama diyor, ya falan bir komşu akı var diyor. O benim daha muhtaç ama diyor. O nasıl verdi bana bak muhtemelen böyle. Nefsine onu tercih etme. Yani kendi ihtiyacı olduğu halde onları tercih etme muhtemelen böyle bak. Demek ki insan ne yapacak böyle? Kendi ne istiyorsa karşı onu işte mümin kardeşlerinde. Onun da öyle olsun. Hatta o daha iyi olsun. Rahat olsun. Vela tüksürüldüke ve çok gülme peygamberim. Çok gülme. Ve yine kesildüke tüm yitül kalbe. Nedeni bu? Peygamberi vela tüksürüldüke çok gülme. Neden? O kalbi öldürür. Yani gönlü öldürür muhtemelen. Gönül kararır, gönül doğasını kaybeder, gönül gaflette kalır böyle. Gönül karamsar olur, darlık olur, sıkıntı olur muhtemelen. Gönül duyarsız olur ibadetlere karşı muhtemelen böyle. Peygamber'e bunu öyle. Çok gülme. Veya tüksür deyken böyle. Bir gün sonra Peygamber sahibi, ya Resulallah, senin cennetteki makamın belli. Makam mahmut makamın. Rabbim her şeyden sana af buyurdu. Gelmiş geçmişini gelmiş. Hiç sen şey bir gülünü görmedik ya Resulallah. Peygamber diyor, estağfurullah nasıl güleyim? İsrafil Aleyhisselam bakıyorum. Arşın altında. Bir ay önde bir ay arkada. Ağzına sur. Gözün arşta. Emir bekliyor. Ona bakıyorum da acaba şu üflerim acaba? Peygamber tebessüm eder. Tebessüm de böyle sessiz, hafif dudaktan bir gülümseme. Peygamber yapar mı? Tebessüm de böylece. Tebessüm eder böyle. Dık, şimdi gülme, kişi kendini duyuyor bunu ama böyle. Yani fazla ses çıkmıyor ama bir ses çıkıyor yine böyle. Ses geliyor, kişi kendini duyuyor böyle. Eğer duyarsa başkaları, buna deniyor kahkaha deniyor buna. Üç ayrılıyor İslam'da. tebessüm, bıyık ve kahkaha deniyor böyle. Mesela bir insan namazda elinde olmadan bir tebessüm etse, bir şey, mesela bir konuşucuk bir şey yapıyor böylece, bir tebessüm, ses çıkmasa namazı bozmuş olmuyor böylece. Ama o anda tabii ki biraz gülerse, yani ses çıkarsa, harf çıkarsa, iki harf çıktı mı namaz bozulmuş böyle. Eğer bir insan namazda kahkahayla gülerse ne olur? Abdest namazı bozuluyor. Yani bak, bu kadar zararlı bu kahkaha. Çok bilmem, bu kadar aklımda. Kaçma gerekiyor ondan böylece. İşte bu da neden ileri geliyor? Ölüm unutma derler. Ya o mezar, unutma mezarı. Yani son yerimiz mezar muhtemelen yani. Ya değil mi? Mesela insan bir daire aldı, ev alıyor mesela böyle. Hele günümüzde böyle biraz insanı şey varsa böyle, artık bütün oraya harcayan bütün servet harcayan böyle, yaldızı, maldızı böyle, artık icamında şehrin değiş böyle bakayım. Kale bozuru şunlara, bunlara, bunlar rengini beğenme, desteğini beğenme. Onlar bunlara değen desen bakayım böylece. Kabir duruyor orada, kabir duruyor muhtemelen böyle. Kabir çok zor mu? Çok zor kabir muhtemelen böyle. Çok zor kabir böylece böyle ya. Uyatmak orada böylece. Ama onun iyi olması da elimizde gene şu anda muhtemelen böyle. Elimizde muhtemelen böyle. Buradan gönderirsek oraya inşallah ameller. Gönderirsek geliyor. Bir de bunun dışında bir şey var muhteremler. Arkadan gelen sevaplı da var böyle. Bir de onu unutmayalım. Arkadan sevap yersin. Yani götür insan kalmasın. Yetmez belki de böyle. Arkadan sevap gelsin böyle. Nedir bu? Üç şey peygamber burada buyuruyor böyle. Bir hayırlı evlat. Tabii torunlar. Hep buna giriyor mu? Yeğenler hepsine giriyor bunlar tabii böyle. Arkadan okuma, dua etmeleri muhtemelen böyle. Bir gün biri oğlunu alıyor. Uzak bir demiş mevkitine geliyor. Babasının mezarına geliyor. Yasin okuyordu böyle. Şurada yanında 12 yaşlarmış çocuk böyle. O da otur dinliyor böyle. Bakıyorum diyor. Önce diyor. Sen bana okur musun? Okur musun? Okumam mı var? Neden? Baban sana öğretmiş ki okuması, okuyorsun. Sen öğretmedi ki okuyayım mesela diyor. Tamam böyle. Ya muhtemelen böyle. Çocuk da Allah yolunda olmasa faydalı olmadan böyle. Mesela bir insan evde namaz kılsa, torunlar hepsi onu dair tabuna bu şekilde. Aslında her namazda dua ediyor. Her namazda. Nasıl dua ediyor? Namazın sonunda Rabbena ufirli veli valideyye veli mümine. Bak. Rabbena ufirli. Yani insanın mesela 5 yılında bir çocuğu. Değil mi muhtemelen böyle? Altıya çocuğum mesela daha ergin olmamış ama namaz kılıyor mesela böyle. Alışmış namaza. Çocuk okurdu böyle. Rabbena filli veli valide müneder böyle. Rabbi beni affeyle. Valide ana baba affeyle böyle. O anda ne oluyor? Ana babasının günahları siliniyor. Hayatta olsa da muhtemelenler. Kabirde ise azabı varsa affi olsun böyle. Kabirde olsun böyle. İnsan böyle torun, çoğu sürü çoğu olduğum böylece. Her biri 5 vekadan bunu okudular mı bunu? İşte ne kadar büyük sanmam ben muhtemelen böyle. Arkadan gelme muhtemelen böyle. Bir de sadakayı cariye. Emre. İki, üç şey var demiştim ben arkadan sahibi gelen. Sadakayı cariye. Yaptığın hayır devamlı olması hayırın. O iş ne yapıyor eski Müslümanlar? Vakıflar yapmışlar böyle. Çeşmeler, camiler, yolda hep bunları yapmışlar böyle. Hatta kuyular esnek kazarlı böyle. Ben şu biliyorum kuyuyla kazarlı böyle yollara böyle. Kuzey böylece. Ne bunlara böyle? Vakıflar sadakayı cariye muhtemelenler. Bir insan mesela bir ağaç dikse bir yere, o ağaç meyve verse, o meyvesini kim yese yesin. Yani aşağı dikmiş meyveyi böyle, yesin böylece. İnsan yesin, hayvan yesin, karınca yesin muhtemelenler. Kim yese onun sahibi geliyor muhtemelen. Bir gün Sultan Gazi Hazretleri, Mahmut Hazretleri, Gazi Mahmut Hazretleri muhtemelenler, işte Afganistan'da o Gazi şehri böyle, orada yani çok mücahitti muhtemelen böyle. Yani Hindistan'da Müslüman, çoğunun sayesinde Müslüman oldular böyle. Çok sefer yaptı Müslümanlar. Sefer etti. Ömür cihat da geçti böylece. Bir gün giderken bir yere yaverine beraber gezerken at üzerinde bakıyor çok yaşlı biri. ayakta duramıyor. Oturduğu yerden küçük bir kazma almış, yeri kazıyor. Yanında bir ağaç fidanı var böyle, küçük. Onu ekecek oraya böyle. Bakıyor, at üzerine, Allah Allah, Süleyman diyor ya beni. Ya bu adam diyor, bu yaşlı yaşamış bak, artık ayakta duramıyor. Bu kadar yaşlı, ağaç üzerine kalkıyor bu. Su altına geliyor yanında. Selamun aleyküm selam. Amca diyor, ne yapıyorsun? Sultanım diyor, işte çukur kazıyorum. Bilmem ne meyvesi, o yer neyse meyve, o ağacı dikeceğim. Bir bakıyor. Peki amca diyor, sen bunun meyvesi yemediğin ümidin var mı diyor böyle. Ya ağaç büyüyecek, meyve verecek. Buna erimeyse ümidin var mı? Sultanım diyor baktığında, sultanım diyor böyle. Bir öncekiler ağaç dikmişler. Bunları yiyoruz, onlara dua ediyoruz, onlara şükrediyoruz. Onlar sevap olurlar böyle. Ben yemesem bunu başka akıllı yerler, onun hayırlısı bana gelirdi böyle diyor. Çok memnun oldum bundan zaten. Dedi ki yani beşte bir kez altın. 10 tane aldım o böyle. Bir kez altını. Aldı işin altını. Diyor ki sultanım diyor. Benim bir ağaç meyvesini verdi bile benim ağaçlı benim zaten böyle. Yani bunlar sadakaya cari yaptılar böyle böyle. Yani hayırlı yerlere böyle arkadan gelmesi. Arkadan gelmesi bunların böylece. Bir de tabii mesela talebe okutmak, ilim bırakmak muhtemelen böyle. Yani kitaplar böyle Allah yolunda böyle Allah için böyle basıp dua yapmak bunlara böyle böyle. Yani bunlar da arkadan gelen sevaplar muhtemelen böyle böyle böyle. Yani bir insan mesela bir okuyup da böyle tabi yazarın da mühim burada böyle. Herkesin kitabı dağıtılmasına böylece. Kişi okur mesela bunu tasvip eder. Bunu mesela bir kişiye verse o kişinin namazını başlar bunun sebebiyle bak onun sevabını devam ediyor muhtemelenler. Yani o kişi ölse bile o kişi namaz kıldığı sürece sevabın bir katı buna geliyor. Sevap bilinmiyor ama. İkiye bilinmiyor. Aynı sevabı bir katı buna geliyor muhtemelen böyle. İnsan sevap olmak. Mesela bir hanım diyor mesela bir kıza uğraşır, meşru olur. Yavrum der, kızım der. Onda iyilik eder icabında böylece. Baş açık mesela. Onu örtülmeye çalışır. Örtülebilirse örtülen sürece onu örtülen de onun sevabı ortak oluyor muhtemelen böyle böyle. Elhamdülillah dinimizde böyle hayırları çok muhtemelen yani böyle. Sırf namazlı yani benim var. Namaz işte böyle çok elhamdülillah böylece. İnşallah geldiği kadar yapma çalışacağım bunları muhtemelen böylece. Orada sevap çok oldu mu her şey çok çok kolay muhtemelen böyle. Çok kolay muhtemelen böyle ya. Daha kabir kişi kondu alamadı. Hani kondu alamadı. Bakıyor ki kabir genişliği muhtemelen. Dur. Dur. Yeşillik. Cennet güller, gülistanları, cennet kokuları. Kişiler bir ya, ya Rabbi niye daha önce ölmedin be Allah'ım? Niye o dünya karını çektim? Ya Hazreti Ömer mezara kondu. Bir gün Peygamber buyurdu Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, ne olacak halin? Neden ya Resulallah? Mezara girince iki melek sana sual sormaya gelecek. Ne yaparsın bana böyle? Ne yaparsın böyle? Şimdi durdu. Ya Resulallah, o zaman da benim aklım olacak böyle. Zaten akıl zaten ölmüyor ki. Ruha bağlı akıl. Hafıza ayrı. Hafıza gidiyor. Beyin ölümlü be. Bak. Hafıza gidiyor muhtemelen böyle. Aklı başka böyle. Ya Rabbi, peygamberse ben cevap veririm onlara. O zaman böyle böyle. Benim bir Allah Rabbim var. Öyle imanı var muhtemelen böyle böyle. Hatta şöyle böyle bir Asım'ın rivayette. Kedimi diyor mahşerde şu anda görsem hiç şaşmam diye böyle. Öyle imanım var mahşer imanı böyle böyle. Tabi rahmet oldu. Şehit oldu kendisine. Hem de namazda vuruldu. Sabah namazını imam olarak mihraba geçti. Tekbir aldı. Bir meclisi köle, Hristiyan bir köle arkadan mahşer etti kendisini böyle. Şehit oldu. Tabi mezara gömüyorlar. Hastaneleşinin başında Ömer bakın ne yapacak şimdi? Tabunda görüyorlar keşfen. İki beni geldiler. Hasan Ömer'e. Ya Ömer, men Rabbüke. Baktı. Kimsiniz siz? Koltuğum yaktan baktı böyle. Gür sesi böyle bak. İman gürü sesi. Ya Ömer, biz mülkelik melekleri Allah bizi gönderdi. Nereden geldim ki aslanım? Ben dünyanın üstü altına girdim. Unuturum ben Rabbim. Benim bir Rabbim Allah'ım var. Benim Allah'ım bir. Ben bir Allah'ım var dedim benim hatta böyle böyle. Ben burada melekler. Melekler bırak Ömer'im. Bırak Ömer'imi. Bırak Ömer'imi. Yani aziz cemaatimiz böyle yani İyi insanlar olmak ne güzel işte muhtemelen böyle ya böyle ya. Kazanmak muhtemelen böyle. İnsan dünyada değil mi şanı şöhreti olur, çevresi olur, malı mülkü olur, olur o sayısız olur muhtemelen böyle. Her bankada hesabı olur. Olur böylece. Böyle adı tek kelime cenaze. Tek kelime bende. Bitti. Sıfıra sığ muhtemelen böyle ya. Rabbim uyanılmasını gönderin inşallah muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.